jest, bracie, historia na fakcie oparta. O ziomblu, który w życiu nie zaznał farta. To opowieść o koleściu, który chciał zażyć trochę fejmu i podrzucić bombę do Sejmu. Gdybyś go zobaczył, powiedziałbyś zapewne: a to kto? Niepozorny koleś, co ziala John Stockton. To jeden z tych gości, co mózgu używają rzadko, a najbardziej lubił wypić wino pod żabką. O całe swe nieszczęście obwiniał polityków, najchętniej zjadłby ich jak lody na patyku. I pewnego dnia nasz bohater wpadł na pomysł, żeby Sejm rozwalić w pizdu na atomy. Tylko jako że zadanie nie było zbyt proste, musiał wymyśleć jakiś podstęp. Ale jak tylko nasza trąba pociągnęła z bonga, od razu przyszedł wybuchowy pomysł, bomba. I ledwo co ją kupił na targu u ruskich, już w myślach miał te fruwające nóżki, wnętrzności na ścianach, latające główki, ręce. Wiem, za dużo hardcore'ów w tej piosence. Jedno wiedział na pewno nawet bez zegarka: akcja będzie krótka jak szyja karka. Powie narka wszystkim durnym politykom i spokojnie odjedzie swoją bryką. To jest, bracie, historia na fakcie oparta. To opowieść o koleściu, który chciał zażyć trochę fejmu. To jest, bracie, historia na fakcie oparta. To opowieść o koleściu, który chciał zażyć trochę fejmu. Najbardziej chyba nienawidził Renaty Becker. Gdyby mógł, wyrwałby jej serce przez gębę. Zaraz potem zająłby się Ryszardem Kaliszem, przy którym z aparatów uciekają klisze. I gdybyście przyjrzeli mu się tak na serio, koleś jest równie spasiony jak Missy Elliot. I tak miał zamiar było wybijać ich co do joty, więc zdecydował zabrać się do roboty. Tylko jak tu dostać się do Sejmu, dobry Boże? Ej, może ty mi coś podpowiesz, narratorze? No nie za bardzo, a wiem, przecież tacy jak ty mną gardzą. Zobaczysz, poradzę sobie sam, a nawet wywołam większy skandal niż Cycek Janet. Jak powiedział, tak zrobił i tu postanowił, że wskoczy w garnitur. Bo tak sobie pomyślał pod wpływem chwili, że najlepiej przebrać się za jednego z tych debili. No i wyobraźcie sobie, nie przesadzam, że przy wejściu do Sejmu nikt mu nie przeszkadzał. Od razu szybkim krokiem udał się do kibelka, wyciągnął bombę i zaczął mieszać w kabelkach. Po kilku minutach podłączone było wszystko, więc zabrał manatki i stamtąd pysnął. Przykucnął przy krzaku i do siebie się uśmiechnął. Za chwilę wszyscy politycy zdechną. Naciska guzik, no i co? No i kapa, bo ta bomba to była atrapa.